شب بخیر کوچولو. به نام خدایی که همه شما بچه های نازنین رو خیلی دوست داره. سلام دختر خانومای گلم، سلام آقا پسرای مهربون و مؤدبم. حالا احوالتون خوبه؟ دماغتون چاقه؟ بله انشالله که سلامت باشین. بچه ها تا حالا شده این موقع خدایی نکرده مثلا از پدر یا مادر ناراحت بشین، با اونای وقت قهر بکنین؟ البته این کار خیلی زشته، ولی امیدوارم که برای شما اصلا پیش نیومده باشه. آخه میدونین یک گوسال کوچولو تو قصه ما هست که قهر کرده. حالا دوست دارین قصهشو بشنوین؟ آره؟ خیلی خوب براتون میگم، خواهش میکنم خوب خوب گوش بدین. اسم قصه‌مونم هست مامان جدید گوسال کوچولو. در مزرعه بزرگ خانم گاوه با بچهش گوسال کوچولو زندگی میکرد. گوسال عاشق خوراکی‌های شیرین بود. هرچی قند پیدا میکرد میخورد. هرچی هم مامانش بهش میگفت عزیزم انقدر قند نخور دندونات خراب میشه، گوش نمیکرد که نمیکرد. یه روز مامان گاوه خیلی عصبانی شد. گوسال کوچولو حسابی دعوا کرد چون یه عالمه قند خورده بود. گوسال قهر کرد و گفت من میرم یه مامان دیگه برای خودم پیدا میکنم. توی راه سگ نگهبان هاپی هاپو رو دید. هاپی هاپو داشت گوشه مزرعه به بچه ها شیر می داد. گوسال کوچولو رفت پیشش و گفت ببینم میشه مامان من بشی؟ هاپی هاپو گفت نه، من خودم بچه دارم. گوسال کوچولو با ناراحتی از اونجا رفت. رفت تا اینکه رسید به خرمنای گندم. موشی رو دید. گوسال کوچولو به موشی گفت موشی جان میشه مامان من بشی؟ موشی گوسال کوچولو رو خوب نگاه کرد و گفت خب عزیزم تو خیلی بزرگی، اما عیبی نداره، چون بچه ندارم میتونم مامانت بشم. گوسال کوچولو خیلی خوشحال شد، ماو ماو کرد و دمش رو تکون داد و به خونه موشی رفت. شب شده بود. موشی برای خودش و گوسال کوچولو قند آورد. گوسال کوچولو با خوشحالی تون تون قند رو خورد. موشی گفت خب حالا باید بخوابی. گوسال گفت بخوابم؟ ما که هنوز شام نخوردیم. موشی گفت پس این قندا چی بود که خوردی؟ شام بود دیگه. گوسال کوچولو گفت مامان گاوه هر شب به من یونجه تازه میداد، اگه یونجه نباشه علف میده. موشی گفت خب حالا دیگه من مامانتم، من علف و یونجه ندارم، برو بخواب. گوسال کوچولو خیلی ناراحت شد، آخه گرسنه‌اش بود، اما دیگه چیزی نگفت. موشی هم سرش روی بالش گذاشت و خوابید. گوسال کوچولو یه گوشه نشست و شروع کرد به نشخوار کردن. یه صدای نشخواری از دهنش بیرون می اومد. موشی چشماشو باز کرد و گفت گوسال کوچولو سر صدا نکن، میخوام بخوابم، این چه صداهاییه؟ گوساله گفت ما هر شب قبل از خواب نشخوار میکنیم تا دلدر نگیریم. موشی گفت حالا دیگه من مامانتم، من که نشخوار نمیکنم، بگیر بخواب. گوساله کوچولو اخم کرد و چیزی نگفت، خواست بخوابه اما نتونست، آخه اون عادت داشت هر شب سرشو به شکم مامان گاوه بچسبونه و بخوابه. آروم آروم رفت کنار موشی و سرشو به اون تکیه داد. موشی یهو از خواب پرید و داد زد: چی کار میکنی؟ سرتو ببر عقب، خوابمو پروندی. و اون وقت دوباره گرفت خوابید. گوساله بغض کرد، دلش برای مامان خودش تنگ شده بود. بلند شد، آروم و بی سر و صدا از خونه اومد بیرون، رفت به سمت خونه خودش. هوام تاریک بود. گوساله کوچولو توی راه خواست گریه کنه که یه صدایی شنید. عزیزم کجایی؟ صدای مامان گاوه بود. گوساله کوچولو به طرف صدا رفت، مامان گاوه رو دید، پرید توی بغلش و گفت: ماو ماو مامان، مامان گاوه، تو از همه مامانا بهتری، من خیلی دوست دارم، خوشحالم که برگشتم. توی این دنیا هیچ کس به اندازه پدر و مادر شاید شما رو دوست نداشته باشن. آره، پدر و مادر حرف اول میزنن، همه شما رو دوست دارن، ولی خب پدر و مادر یه جور دیگه دوست دارن. بنابراین شما باید قدردان محبتهای اونا باشین. یه موقع اگر شما کار خلافی میکنین، اونا هم به شما تذکر میدن، ناراحت نشین، به خاطر خودتونه. یه وقت خدای نکرده اگر اون کار رو ادامه بدین بیمار میشین یا اتفاقی براتون میفته، شما که نمیدونین. متوجه شدین؟ پس یه وقت دلگیر نشین از اینکه مامان و بابا شما رو نصیحت میکنن، دوستتون دارن که شما رو هدایت میکنن، راه نمایی میکنن. قربونتون برم که خیلی گلی. خدا نگهداره همگیتون باشه.